radyo tiyatrosu. Mutluluk Evi. Yazan Fritz Habeck, çeviren Emine Berna, reji Nüvit Özdoğru, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Bayan Stümpfel Nezahat Tanyeri, Bay Stümpfel Müfit Kiper, Peggy Schulz Ayşegül Devrim Karagözoğlu, Duvar Vildan Gürelman, Büfe Metin Çoban, Inge Gül Gülgün, Petamur Dinçer Çekmez, Bayan Burt Reha Kral, Bayan Zeit Şevkiye May, Bayan Grab Helga Ani İpekkaya, Charlie Engin Akçelik, Hans Koch Fuat İşan, Peggy'nin annesi Şehime Erton, Lisbeth Birsen Kaplangı, Ayna Deniz Uyguner, Jakob Mayer Çetin İpekkaya, Özgün Atacan Arseven, Bayan Valner Saime Arcuman, Spiker Yalçın Boratap. Hardal ister misin? Hı hı. Sosis bile pahalılaşmış. Sosis fiyatları artarsa kıyamet kopar sanıyordum ama hiçbir şey olmadı. Biraz soğumuş mu iyice? Soğumuş. Otursana artık. Bir oturursam bir daha kalkamam. Masada her şey tamam mı? Otur. Şerefe. Demiyor muyum ben sana tam oturursun kapı çalar diye? Herhalde odur gelen. Doğrucu odasına da gidemez. İlle posta geldi mi diye soracak. Geldi, geldi. Girin. Afiyet olsun. Bana mektup var mı? Teşekkür ederiz Bayan Schulz. Hayır, mektup yok. Telefon eden oldu mu? Hayır, ne mektup var ne de telefon eden. Peki. Çok teşekkür ederim Bayan Stümpfel. İyi geceler. İyi geceler. Her akşam aynı şey. Bana mektup var mı? Telefon eden oldu mu? Hala kendini özleyen biri var sanıyor. Özleyen biri. Genç de olsa özlenecek hali kalmış mı? Bulunmuş eşyalar bürosundaki şemsiyeler gibi oturuyor bizim yanımızda. Gelip alan yok. Anlayamadığım bir şey varsa o da ailesi nasıl oluyor da hiç ilgilenmiyor? Ölmüşlerdir. Babası ölmüş ama annesi sağmış. İyi yaşta. Yani bir anne kızıyla ilgilenmez mi? Ne saçma şeyler söylüyorsun sen? Bizim kızlarımızdan birine bir şey olsa ben hemen yola düşüp yardıma koşmaz mıyım? Ne biçim annedir bu, kızının kötü yollara sapmasını aldırmıyor? Yalnız başına bir ana, ana baba demek değildir. Belki de adresi bilmiyor. Ha, artık bu kızla konuşmak gerek. 2 aydır kira vermiyor. 150 mark, şaka değil ki. Para kolay kazanılmıyor. Sonra bir şey daha var. Bayağı korkuyorum. Bu kız durmadan kendi kendine konuşuyor. Karyolayla, aynayla mı konuşuyor bilmem ki. Göreceksin yakında, adam akıllı oynatacak. Ben senin yerinde olsam onu evden atarım. Evden insan atılmaz. Sahi unuttum. Biz iyiliksever insanlardık. Her şey pahalanıyor ama bizim evde kiracı bedava oturur. Çünkü biz iyi insanlarız. Evet. Çok güzel. Acaba paramızı bir gün alacağımızı mı sanıyorsun? Hiçbir zaman vermeyecek. Ama oturup üzümleri atıştırmasını biliyor. Radyoyu aç. Neden? Saatimi düzelteceğim. Üzüm sosisten de pahalı. Bana sorarsan bu işin sonu kötü. Bak şu duvara yazıyorum. Gene 4 duvar içindeyiz. Öbür yanda Bay Stümpfel sosisini yiyor. Bay Stümpfel bütün gün ne yaptığını anlatıyor. Her şey pahalanıyor. Köşedeki kızın çocuğu olacak. Gayrimeşru tabi. 3. katta oturan Bay Reuter karısını dövüyor. Ta buraya kadar sesleri geliyor. Hansmanların küçük çocukları geçen yıl sınıfta kaldı. Bu yıl da öyle olacağı muhakkak, çünkü babası gibi o da aptalın biri. Mayerler de televizyon almışlar ama pazar günleri bile patatesle salamıyorlar, o da başka. Buna da hayat diyorlar. Benim de yalnız dört duvarım var. Merhaba dört duvar. Merhaba bayan Schultz. Ha, bana Peggy deyin. Merhaba Peggy. Koyu renk duvar kağıtları. 1920'lerde ne kadar modaydı değil mi dört duvar? Ne kadar modaydı? O zamandan beri de hiç değiştirilmemiş. Çünkü bomba yememişiz. Yenilik olabilmesi için tepemize bomba yememiz gerekiyor. Bazen o da yetmiyor ya. Kağıt kaplı dört duvar, bir de eski Alman stili büfe. Hemen hemen bizim evdekinin aynı. Söyle bakalım büfe, belki de bizim evdekinin kardeşisin. Belki de. Büfe sanki ne işe yarar? Olsa olsa büyük anneler tabak çanaklarını koyarlar içine. Ya büyük annelerin tabak çanakları ne işe yarar? Ona bakarsan büyük anneler ne işe yarar? Ben hep büfesiz hayat sürmek isterdim. Kaçtım evdeki büfeden, burada gene karşıma çıktı, bana sırıtıyor. Karşına çıktım, sırıtıyorum. Büyük annenin tabak çanağı da içinde. Çatalları, kocaman et bıçakları da. Büyük babanın kartpostal albümü. Ha, say albüm de vardı. Bir de Noel ağacının süsleri. Her yıl çıkarılır, sonra gene yerine konurdu. Yılda bir kere de büfeyi boşaltma töreni olurdu. Ev ne samimi, ne tatlı, ne sıcak yerdir denirdi. Ama bu duygululuğa kapılacak olursam kendimi öldürmem gerekir. O da olmaz. Bize göre hava hoş. Bize göre hava hoş. Size göre hava hoş. Herkese göre öyle. Bana göre değil. Daha gencim, yaşamak istiyorum ama nasıl onu bilemiyorum. Koyu renk kağıt kaplı. Büyük annenin tabak çanağı. Sıcak sobanın yanında. Büyük babanın albümü. Çocuklar, torunlar. Bayan Schütünfel gibi düşünceli, güvenilebilir tam bir kadın. Geçti artık, geriye dönemem. İleriye de gitmek istemiyorum. Üzüm yiyelim bakalım. Üzüm yiyelim bakalım. Güzel üzümler, taze üzümler. Güzel üzümler, taze üzümler. Alay etmekte haklısınız. Her şey zaten üzümlerle başlamıştı. Üzümlerle mi başlamıştı? Evet. İnsanı nerelere götürüyor başlangıçlar. Başlangıçlar. Başlangıçlar. Yeter artık. Eşyalarla konuşmaktan vazgeçmeliyim. Saat bile işlemiyor. Eskiden işlerdi ama ben durdurdum. Ne mektup yazan var ne de telefon eden. Yarın ölsem kimsenin haberi olmayacak. Duygulansalar sanki ne olacak? Hiç. Bir yudum içki içeyim. Son şişede biraz kalmıştı. Şerefe büfe. Şerefe büfe dedim. Şerefe dört duvar. Benimle konuşmuyorsunuz artık. Size haykırdım da ondan. Düzenli yaşamaya çok önem veriyorsunuz. Sizin modanız geçmiş. Yeni moda masalardan, demir ayaklı etajerlerden değilsiniz. Hiç bağırılmıyor. Siz hemen darılıyorsunuz. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Şimdi de içinizi çekiyorsunuz. Çünkü ben sıradan bir kişiyim. Ne büyük annemin kocaman et bıçaklarıyla ne de Noel ağacı süsleriyle kıyaslanabilirim. Sıradanım ben. Büyük anneleri dinlemeyenlerin gittiği yoldan baş aşağı gidiyorum. Oturup üzümlerimi yiyeyim. Bir zamanlar İnge ile üzüm bağındaydık. Güzel bir sonbahar günüydü. Havada yanmış yaprak kokusu vardı. Uzaklardaki dağlar peri masallarındaki gibi gümüş mavisiydi. Parmaklığa dayanmış duruyorduk. Elimde sepetim, üstümde kırmızı elbisem vardı. Yengeyle ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Saçma sapan şeylerdi herhalde. Belki de danstan söz ediyorduk. Evet danstan. Danstan. Koskoca 45 numara ayakları var, salapurya gibi. Gözleri güzel ama Peggy. Oğlum madem gözlerinden bana ne? Hele bir de sakalı olsaydı cüce diye bahçeye kordum, gelen geçen çocuklar eğlenirlerdi. Bu kadar kalpsiz olma, adam seni seviyor. Seviyormuş. Ben dans ettiğim zaman doğru dürüst dans etmek isterim. Kalkıp da birinin yeni ayakkabılarıma salapurya ayaklarıyla basmasını istemem. Aşkla bu gibi şeylerin ilgisi yok. Zaten aşk da neymiş? Sen çok kitap okuyorsun. Bugün önemli olan para. Onun aşkıyla ne satın alabilirim ki? Hey kızlar. Ne var? Çok çok güzel bir resminizi çektim. Fon enfes, yüzler neşeli, renkler harika. Elde sepet, yanda asma yaprakları. Hele siz sayın bayan, üzümleri öyle hoş tutuyordunuz ki. Ne de güzel taze üzümler. Ne de güzel taze üzümler. Buyurun, size bir tane ikram edeyim. Teşekkürler. İyi ki şu parmaklıkları tahtadan değil de demirden yapmışlar. Hem de aralıklı. Burası tam eski Almanya. İnsanın keşke geçen yüzyılda yaşasaydım diyeceği geliyor. Siz şimdiki zamanın adamı mısınız? Ne yazık ki değilim altın saçlım. Bir itirazınız yok değil mi? Yani resminizi dergilerden birine satmama demek istiyorum. Ben o tip miyim? Evet, tam Alman tipi. Sarışın, mavi gözlü, taze bir çiçek gibi. Ama bilmem ne istediğinizi biliyor musunuz? Öyle bir biliyorum ki. Mükemmel. Öyleyse söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Deniz kenarında villa. Otomobil, yat, Roma'dan Paris'ten giysiler, çağrılar, partiler. Bildim değil mi? Hemen hemen. Bu istediklerinizi burada 2 milyon genç kız daha istiyor. Elde edemeyenler çocuk doğurup nüfusun çoğalmasına yardım ediyorlar. Tamam, üzümler elinizdeyken çok güzel bir resminizi daha çektim. Romantik manzara içerisinde düşünceli ve dalgın bir genç. Şimdi yüzünüzü üzüm salkımını yiyeceksiniz. Güzel bir resim için her şeye katlanırım. Çekilin artık karşımızda. Çekiliyorum. Ama önce adımı söyleyeyim size. Peter Moore. Kedi adı gibi. Her şey yolunda sayın bayanlar. Yat postayla geliyor. Esen kalın. Müller dergisinde mi dedin? Gerçekten o dergide mi? İlk sayfada. Büyük mü resim? Büyük. Beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor. Zamane kızları. Bir resim için? Bize ne? Elimizden bir şey gelmez ki. 3 ihtiyar kadınız. Kötüye doğru gidiyor. Zamane gençleri. Annelerle babaların suçu. Baba ölmüş. İşte oradan başlıyor zaten. Her şey anneye kalmış. Eskiden böyle şeyler olmazdı. Olur muydu hiç? Sonu kötü olacak, kötü. 10 para etmez. 10 para etmez. 10 para etmez. Arkadia Film. Film Anonim Şirketi. Münih, Biberolfinger Caddesi 16. Sayın Bayan Schultz, adınızı ve adresinizi Bay Peter Moore'dan öğrendik. Film provası için sizi stüdyomuza davet ediyoruz. Ayın 12'si çarşamba günü saat tam 8'de stüdyoda bulunmanızı rica ederiz, saygılarımızla. Lucas, kamera. Yapımcı. Peggy Schultz da film çeviriyormuş. Ya işini becerdi. Tek başına Münih'teymiş. Biz burada hala derslerle uğraşa duralım. O dünyanın parasını kazanıyor. Sağa sola kırıtıp servet sahibi olmak ne güzel şey. Giderken bir hoşça kalın bile demedi. Yapımcılarla dostluğu ilerletirse film başına kolayca 20-30 bin alabilir. Artık şimdi öyle üzüm salkımlarıyla resimler çektirmez. Başka türlü resimler göreceğiz. Dar süveterler, omuzlar arkada, göğüsler dışarıda. Yeni bir Brigitte Bardot. Ona öyle pozlar yakışmaz. Tatlı, yumuşak bir insandır o. Ona şimdi otomobiller mi hediye edilmeyecek, yatlar mı, neler de neler. Aslında hiç de göründüğü gibi değildir. Rilke'nin bir şiiri okunurken nasıl da ağlamıştık. Bir akşam köprüde fenerin altında durup uzaktan kulağımıza gelen müziği dinlemiştik. Eminim o da o geceyi hiç unutmaz. Eve dönünce penceremin önüne oturup bulutları, tepeleri seyretmiş. Mutluluk içinde beni seviyor, beni seviyor diye söylenmiştim. Sevgili Peggy, bu işe girmen beni öyle sevindirdi ki, Yalnız senin için değil, kendim için de seviniyorum. Hem anne olarak çocuğumun başarısıyla övünüyorum, hem de uzun zamandır gönlümde yatan bir isteği şimdi sana açıklayabileceğim için kendimi mutlu sayıyorum. Savaş yıllarında babanın ölüm haberini aldığım zaman sen 1 yaşındaydın, ben de 22. Kendi hayatımı kendim kazanmak zorunda kaldım. Seni yetiştirmek hiç de kolay olmadı ama bu işi başardım. Artık sana gerçeği söyleyebilirim. Uzun zamandır benimle evlenmek isteyen biri var. Şimdiye kadar seni düşünerek bu teklifi kabul etmiyordum. Ama artık evlenebilirim. Peggy'den haber aldığın var mı Inge? Mektup yazmıyor artık. Anlaşılan hepimizi unuttu. Hans Koha bile yazmıyormuş. Hans'a ne diyorsun? Bir zaman çok sıkı fıkıydılar. Hans ona şiirler okurdu. Dans ederken koca ayaklarıyla parmaklarına basıyor diye Peggy kızardı. Paradan başka hiçbir şey düşünmeyen bir kız. Bir daha buralara gelmesi iyi olur. Geleceği de yok zaten. Her istediğini elde etti. Sen ister miydin onun yerinde olmak? Ben istemezdim. Filmciler için öyle şeyler söylüyorlar ki ölsem film çevirmezdim. Biz 2 milyon genç kız. Hepimiz isteriz ki deniz kenarında villamız, otomobilimiz, yatımız, Roma'dan, Paris'ten elbiselerimiz olsun. Çağrılara, partilere gidelim. Biz 6 milyon büyük anne. Hepimiz biliriz ki yata, villaya, Roma'dan elbiseye hiç ihtiyaç yok. Önemli olan ödevdir. Kendi için yaşayan bir hiçtir. Başkaları için yaşayan mutlu olur. Villaları, Roma'dan, Paris'ten elbiseleri elde edemediğimiz için büyük annelere hak veriyoruz. İçi büyük annenin kocaman et bıçakları, Noel ağacı süsleriyle dolu büfenin önüne tekrar çöküyoruz. Geri kalan şeylerin hepsi ekşi üzüm. Evet, üzümler yüksekte olunca ekşi olur. Ama herkes de bilir ki tatlıdırlar. Bazen çok tatlı oldukları için midenizi ekşitirler. Ben de işte burada oturmuş ekşimiş mideme kendi aldığım üzümleri indiriyorum. Katı bir ortamda 4 duvar arasında kalmışım. Karşımda büfe, şurada içine baka baka ihtiyarlamak için bir ayna, öbür yanda bir karyola, içinde doğur içinde öl. Büyük anneler 4 duvarın önüne bağdaş kurmuşlar. Alaylı bir yüzle burnum kırılsın diye bekliyorlar. Duyuyorum, mırıldanıyorlar. 200, 2 ters. 200, 2 ters. 200. Şu büyük annelerin hepsinin gönlünde bir aslan yatar. Benim içimde ise derin bir güvensizlik. Bunun nedenini ta eskilerde aramak gerek. Evde piyanonun altına oturmuş 6 yaşında küçük bir kız. Yanında küçük arkadaşı, o da 6 yaşında. Annenin yalnız pedallara basan ayakları görünüyor. Piyano uğulduyor, bütün dünya sarsılıyor. Bu uğultu ve sarsıntı arasında küçük arkadaş şaşkın soruyor. Gerçekten Noel Baba'ya hala inanıyor musun? Tabii hayır diye cevap veriyorsunuz. Çünkü aptal yerine konmak istemiyorsunuz. Sonraları başka sorular geliyor, hep hayır diyorsunuz. Çünkü temel kuralı öğrenmiş bulunuyorsunuz. İnanmak aptallara vergidir. Noel Baba'ya, sevgiye, dostluğa, insanların içindeki iyiliğe inanmak hep aptallara vergidir. Akıllı olan kendi iradesine inanır. Bütün dünyadan şüphe eder. Şu koca ayaklı masum bakışlı şiir okuyan, büyük aşka inanan Hans Koch. Arkadaşlarımız ne güzeldi. Herhalde benimki aptallıktı. Soba nasıl da gürlüyor. Gözümün önüne kar taneleri, patenler, sıcak çayla elmalı pastalar geliyor. Benim gözümün önüne de Pamuk Prenses geliyor. Gene o kısa komasalı. Belki içinde eskisinden daha güzel şeyler buluruz. Ben 17 yaşındayım. Peri masalları okumam. İnsan her yaşta masal okuyabilir. Özellikle kışın. Diz boyu kar, saçaklardan uzanan buz çubukları, akşamın alacakaranlığında ta uzaktaki köy evinin pencerelerinden süzülen ölgün sarı ışık, hepsi peri masalı gibidir. İnsanın bir gün büyümesi gerek. Belki, belki ama her şeyi de yitirmemek gerek. Ben daha neşeyle dolacak kadar çocuğum. Bak şimdi, Küçücük bir tren garının ufacık bekleme odasındayız. İkimiz yapayalnızız. Buna karışan çıkmıyor. Giriş ücreti ödemek, kağıtlar doldurmak zorunda değiliz. Geldiğimizi haber vermemiz, birileriyle konuşmamız, selamlar çakmamız da gerekmiyor. Şimdi burası altın yıldızlar, ipek döşemelerle süslenmiş bir şölen salonundan daha güzel değil mi? Ben şölenleri tercih ederim. Bilmem, bence şölene gitmek sahneye çıkmak gibi bir şey. Oysa burada insan kendini evindeymiş gibi hissediyor. Evde olmak benim hoşuma gitmiyor. Sen hep aynı şeyleri söylüyorsun. Katılaşmış olmakla övünüyorsun. Çok maddisin, her attığın adım hesaplı. Onun için başkaları seni buzlu cam arkasından seyreder gibi oluyor. Yalnız gölgeni görüyorlar. Ama ben seni gerçekte olduğun gibi görüyorum. Tatildeymişim gibi geliyor bana. Öyle kal. Artık büyümek gerek. Fakirleşmemek gerek. Ben hiçbir zaman fakirleşmeyeceğim. Biz hiçbir zaman fakirleşmeyeceğiz. Senin için bir saray yaptıracağım. Ama Pamuk Prenses'inki gibi buzdan değil. Bizimki yosunlarla menekşelerden olacak. Fındık kadar küçük, gökler kadar geniş bir saray. Bütün gözlerden uzak yaşayabileceğimiz hayal ve neşeyle dolu bir saray. Sen mühendis değil şair olmalıymışsın. Penceredeki suratı gördün mü? Hayır, hayır. Sobaya bakıyordum. Ta eski zamanlardan kalma siyah, yuvarlak demir soba. İnsana benziyor. Bir de kaloriferin matematik ölçülerinden çıkmış biçimini düşün. Bizim odamızda daha soba var. Evimizde gibi emniyetteyiz burada. Annem bekliyor, ben gideyim. Cevap vermemek için kaçmak istiyorsun. Dün akşam Helga seni Hans Koch'la garda görmüş. Ne olmuş görmüşse? Onun hisleriyle oynamak da çok ayıp ediyorsun. Hans seni ciddiye alıyor. Biliyorum, ben de ondan hoşlanıyorum. Seni göklere çıkarması hoşuna gidiyor ama. Senin hoşuna gitmez miydi? Onunla evleneceksin sanıyor. Zamanla unutur. Ondan hoşlandığını söylüyorsun. Öyleyse ne diye ciddiye almıyorsun? İyi bir aileden, namuslu bir çocuk. 3 yıl sonra mühendis çıkacak. Seni de seviyor. Beni sevdiğini biliyorum. Bana yosunla menekşeden saray yapacakmış. Ayda 1000 mark maaşla. 2 küçük oda, eşyalar ısmarlama, pazarları da bütün aileye çay sohbeti. Ondan hoşlanmanın faydası ne? Onu seviyorum desem ne olacak sanki? Benim ağzım süt kokmuyor. Ne istediğimi biliyorum. Haksızlık ediyorsun çocukcağıza. Ben şimdiye kadar kimseye bağlanmadım. Bundan sonra da bağlanacak değilim. Hans isterse bana 1000 kere mutluluk sarayını anlatsın. Şu mutluluk sözü de yok mu? Bahçede çardak, başta mavi kurdeleli hasır şapka, şakrak kahkahalar. Onun saray dediği, sizin hepinizin de propagandasını yaptığınız şey kulübeden başka bir şey değil. Mutluluk kulübesi. Ben uzaklara gideceğim. Evimde yüzme havuzum, şahane bir otomobilim olacak. Tekerlekler üstünde sardalya kutusu değil. Baden'de rulet oynayacağım. Nefis tuvaletler giyeceğim. Ben ne istediğimi biliyorum. Sizin mutluluk kulübeniz havaya uçsun. Atom bombası böyle şeyler için icat edildi zaten. İnsan 17 yaşındayken öyle konuşuyor. Şimdi 25 yaşındayım. 40'ındayım gibi geliyor bana. Ayna ayna söyle bana, kim en güzel bu diyarda? Bayan Schultz, burada en güzel sensin. Ama her 17'lik taze çiçek senden daha güzel. Sağ ol Ayna. 5. kadeh oldu. Sarhoş olup kendini acımakla geçiriyorsun vaktini. Gün gelecek şarap parasını versin diye odana erkek almaya başlayacaksın. Bütün yaptıklarının yanlış olduğunu artık itiraf et. Annene gerçekleri yaz. İnsan gibi yaşamaya başla. Makine gibi değil. Candan sözlerin için teşekkürler. Rica ederim. Her zaman emrindeyim. İnsanın içinin canlı olması hiçbir şeye benzemiyor. Hele şarapla ateşlenince. Şerefe Peggy Schultz. Şu Hans Koch iyi bir insandı doğrusu. Keşke onunla evlenseydim. Herhalde Münih'teyken kendisine epeyce fırsat verdiğim Peter Moore'dan daha iyi koca olurdu. Şişko filmci kancana takıldı mı? Ne dedi? Şişko filmciyi tavladın mı diyorum. Peter, ne dediğini anlamıyorum. Duş öyle bir fışkırıyor ki. Duş fışkırıyor. Ne basma kalıp. Çevremiz basma kalıplıklarla dolu zaten. Parlayan güneş, esen rüzgarlar, çalan çanlar, fışkıran duşlar. Kasabalı güzel kızın haftalık programı dolu bakıyorum. Her gün bir filmciyle görüşme. Bizim küçük çalışkan mı çalışkan, demir gibi de iradesi var. Sonunda soğuk duş yapınca donuyorum. Hoşuna gitmiyorsa yapma. Sinirlere iyi geliyor. Geçen gün büyük otelin önünde karşılaştığımız zaman ne diye kaçtım benden? Ay, arkamı kullar mısın arkamı? Ne diye mi? Otelden benim öküzlerden biri çıkabilirdi de ondan. Ha, sahi öküzler. Bir de inekler var. Acaba sende mantığının etkilemediği bir tek duygu var mı? Hayır, yok. Vücudun güzel. Ama karanlık bir ruha sahipsin. Ruh kör bağırsak gibi bir şey. Hiç olmayacak bir zamanda insanın başına iş açabilir. En iyisi onu çıkarıp atmak. Hadi söyle bakalım ne söyleyeceksen. Ben seni tanırım Peter. Söylemek istediğim bir şey var senin. Söylemesi o kadar kolay değil. Bir işe girişebilirim. Dükkan mı açacaksın? Onun gibi bir şey. Fotoğraf atölyesi. Şimdi artık herkes resim çekiyor. Biraz sermayem var. Ben de para yapmak istiyorum. İnsan hep böyle. Peter, 3 ay önce aile yaşantısının yok olmaya başladığını, bütün dünyada resmi makamların sistemli olarak aileyi yıktığını ispatlamaya çalışmıştım. Tamam, gene de öyle düşünüyorum. Şimdi de dükkan açmak çıktı ortaya. Neredeyse bana uzun saplı kırmızı güller sunup evlenme teklif edeceksin. Kötü mü olurdu? Şu sürdüğüm hayatta ne görüyorum sanki? Sen kendi hayatında ne görüyorsun? Aslında yaptıklarımız hiçbir şeye değmiyor. Çalışıp çabalıyoruz sözde mutluluk getiren şeyleri elde etmek için. Ama bunlar insana uzun süre zevk vermiyor. Çoğu zaman konu komşuya karşı küçük düşmemek için çabalıyoruz. Geçmiş yüzyıllarda esirler varmış diye şaşırıp kalıyoruz. Oysa haberimiz yok, bugün hepimiz esiriz. Sen foto muhabirliğini bırak, seçimlere katıl. Hiç de değil. Başka bir şey söylemeyeceğim Peggy. Sen dükkan işini bir düşün. Böyle sürüp giderse kırkımıza varmadan sönmüş balonlara döneceğiz. Belki anlamışsındır şimdi sana aşık değilim sözleriyle ne demek istediğimi. Perşembe 8'den 9'a kadar İngilizce dersi, 9 stüdyo, 11 kostüm provası, 12 radyo, 16 masaj, 17 televizyon, 18 banyo, elbise değiştirme. Arada gene İngilizce, 18:45 kuaför, 19:30'da Linkowski ile akşam yemeği, 22'de Linkowski'yi kandırıp Columbia Film Şirketi'nden nüfuzlu birine yollamak. 2'den önce mutlaka eve dönmek. Cuma 8'den 9'a kadar İngilizce dersi, 9 stüdyo, öğle yemeği Frankfurt'tan Hans'la, 16... Biz 2 milyon genç kız, villa, bir yığın para, otomobil, yat, Roma'dan, Paris'ten giysiler istiyor, Peggy'nin yaptıklarına imreniyoruz. Yaşamak demek o demek. Sırf harika. Onların istediklerini elde etmiş kadınlarız biz. Ruhumuz cam, krom, betonla dolu. Beynimiz plastikten. Akşamları konuklar. Akşamları partiler. Parfümlü banyolar. Konuklar, partiler. Üstelik cakalı bir otomobil alıyorsunuz. Yalnız hızlı değil. Bu otomobil sayesinde halk arasında şükseniz büsbütün artacak. Her yerde göze çarpacaksınız. Eskiden kontluk neyse, bugün de lüks otomobili olmak o demektir. Çok tutulmuş bir modeldir bu. Fil dişi rengi hem kibardır hem de herkeste bulunmaz. Sayın bayan, bu sizin için bir fırsattır. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kontluk kadar değerli bir otomobil. Kontes Peggy Shoes. İnsan azmederse istediği hedefe ulaşıyor. Yalnız 24 saat çalışmak gerek. Bir de yapımcıların her şakasına gülecek, her istediklerini yapacaksın. Hem kurnaz hem de insafsız olacaksın. Çünkü rol kapmak için her şeyi yapan yığınla güzel kız var. Gene de beceremiyorlar. Yalnız Peggy bu işten başarılı çıktı. Köhne duvarlar, budala büfe, ukala ayna. Neydi o Peggy'nin başarısı? Yapma bir başarı diyeceksiniz. Öyle ama yaşadığımız yüzyılda yapma olmayan bir şey var mı? Ajanın Mayer'in bana başlangıçta söyledikleri hala kulağımda. Şu noktaya dikkat et Peggy. Senin hakkında insanların ne söyleyecekleri önemsiz. Yeter ki bir şeyler söylesinler. Eleştirmeler ister iyi ister kötü olsun, zararı yok. Kaç satır, sen ona bak. Alem yaparken yakalanırsan yanındaki herhangi bir adam değil, adı duyulmuş bir kimse olsun. Gücünü gazetelere geçmeyecek şeyler uğruna harcama. Kruşof'la mektuplaş. Bırak bir zenci sana saldırsın. Papa'ya ilanı aşk et yahut Museviliği kabul et. Yalnız dikkat et, adın gazetelerin arka sayfalarında sanat sütununda değil, ikinci sayfada haberler sütununda geçsin. O zaman iki yıla kalmaz Hollywood'u garantilemiş olursun. Bak şuraya duvara yazıyor. Tabii yapma olacak. Dünyada yapma olmayan şey var mı? Ben gerçekten yıldızdım. Siz aptal duvarlar bunu anlayamıyorsunuz. Sizler yalnız Stümpfel ailesinin üç neslini görmüşsünüz. Hepsi de birbirinin aynı. Yiyip içtikleri sosisle bira. Bense yıldızdım. Bütün dergiler Peggy Schultz'tan söz ederdi. Peggy okurken, uzanırken, yerken, flört ederken, uyurken, gülerken, film çevirirken. Peggy Venedik Festivali'nde, Peggy Cannes Festivali'nde. Kolombiya'dan Erskine beni Hollywood'a götürmek istemişti. Komik bir adamdı. Pek genç sayılmazdı ama çok şık ve yakışıklıydı. Beni sana çeken şey nedir bilmiyorum Peggy. Korkarım sana aşık oldum. Çünkü içimden seni hep korumak geliyor. Korunmaya ihtiyacı olmayan bir insan varsa o da benim. Sen öyle sanıyorsun. Ben pek emin değilim. Ben eminim. Belki başkalarından korunmaya ihtiyacın yok. Ama kendinden korunmaya var. Benim hiç kimseye güvenim yok. Yalnız kendime var. Hiç yanılmaz mısın? Hayır. Hislerine kapılarak hareket ettiğin zamanlar olmaz mı? Hayır. Arada sırada planında bulunmayan ama doğru olan bir şey yapmaz mısın? Hayır. İşte ben de bunun için korunmaya ihtiyacım var diyorum. Papaz gibi konuşuyorsun. Peki, peki. Bu konuyu bırakalım. Atalarımdan biri piyano çalarmış. Handel, Scarlatti, Bach. Esir satıcısıymış. Afrika'dan aldığı zincirleri Amerika'ya getirirmiş. Ben de Handel, Scarlatti, Bach çalarım. Ama işim zenci esirlerle değil, beyaz esirlerle. Beyaz esirlerle mi? Öyle değil mi ya? Bir tek tesellim varsa, o da benim esirler kısa bir zaman içinde hazmedilip atılıyor. Oysa ki Amerika zincirlerle işin hala bitiremedi. Benim amacım hazmedilmemek. Amerika'nın midesine yutulmuş kurşun asker gibi oturmak olacak. Buna engel olacağım peki. Malaga'yı biliyor musun? İspanya'da mı? Evet, İspanya'da. Orada şaraptan başka ne var ki? Eski bir şato. Kayalar, mavi deniz, evler, insanlar. Sahildeki evlerden birinde yüksek tavanlı odalar. Eski sandıklar, eski saatler, duvar oyukları içinde ışıklar, fasalıları, bahçede palmiyeler. Her şeyin daha iyisi de tam bir sükunet var. Seyahat kitaplarında 3 yıldızlı bir mezar. Göğü milyonlarca yıldızla dolu bir liman. Bu tarif ettiğim ev benim. Bir yıl sonra esir ticaretini gençlere bırakacağım. Yeter derecede para kazanmış bulunuyorum. İhtiyaçlarım da az. Bir piyano zaten var. Deniz o da var. Gök mevcut. Şarap sükunet her ikisi de elimde. Sıkıntıdan ölürsün. Yarım insanlar sıkılırlar. Budalalarla gerçek insanlar sıkıntı diye bir şey bilmezler. Peki Malaga'ya ne dersin? Önce dediğim gibi 3 yıldızlı mezar. Malaga hayat demek. Senin hayat dediğin tımarhane gibi bir şey. Biz hayata bağlayan en yüksek değerler güven, sadakat, sevgi, yüreklilik, annelik, aile, özveri, doğruluk. Bütün bunlar budalaca şeylermiş gibi gösterilmeye başlandı. Yalnız sahtelik başarı elde ediyor. Sen çok yorulmuşsun. Yorulmayan bir şey varsa o da makine pek. Artık makineler arasında yaşamak istemiyorum. Peggy, gel benimle. Hemen şimdi. Hollywood'a gitmeden önce mi? Baş dinlemek varken Hollywood nedir ki? Seni şu plastik yaşantıdan kurtarmak istiyorum. Gel benimle Malaga'ya Peggy. En önemli nokta, Malaga'daki mezarına girmeden beni Hollywood'a götürmesi. Programa eskisi gibi devam. 8'den 9'a kadar İngilizce dersi, 9'da stüdyo, 11'de Sinclair'le stüdyodaki odamda randevu, saat 12 ile 1 arası Rosenfeld'le yemek, saat 17'de Sternberg'e hareket. Böyle Bayan Schultz. Bay Mayer, bir kere demiştiniz ki hakkınızda yazılan her şey reklam olur demiş. Genellikle bu böyledir. Bunları bilmeseydim 20 yıl bu meslekte kalamazdım. Ama 100 kilometreyle köy yolunda gidiyordunuz. Güzel, buraya kadar durum kötü değil. Yol üzerindeki 3-5 ev için tempoyu ne diye yavaşlatacaksınız? Biri arabanızın önüne doğru koşuyor. Henüz talihsizlik denecek bir şey yok ortada. Alt tarafı her gün sokakta bir yığın insan ölüyor. Yalnız şu var ki ölen bir çocuk. Bilemezdim ki. Şimdi adım adım devam edelim. Çocuğun ölmesi büyük talihsizlik. Yaralanmış olsaydı 2 ay sonra bütün hikaye unutulurdu. Üstelik anneyi ne yapacağız? Evet, bir de anne var. Gazeteciler böyle bir olayın peşini bırakmazlar. Çocuğunu kaybeden ana tren yoluna doğru koşuyor. O sırada geçmekte olan ekspresin altına kendini atıveriyor. Ama bunda benim ne suçum olabilir? Evet, eğer hiçbir şey yapmadan durursak borsadaki tahviller gibi bir anda değerde düşüverirsiniz. Ne yapabiliriz ki? Tam 5 saat bir çare bulmak için kafamı patlattım. Şimdi 2 şık var. Ya manastıra girersiniz. Siz çıldırdınız galiba. Manastıra girip çıkmış insanlar yok değil ki. 6 ay kalmanız yeter. Rahibe kılığında resimlerinizin basılması çok iyi olur. Bavyera'da güzel güneşli bir manastır biliyorum. İçindeki rahibeler de candan insanlardır. Öbür çare ne? Öbür çare ölen çocuğun anneannesiyle görüşüp sizi manevi evlat edinmesini sağlamak. Manevi evlat mı? Evet. Anneanne sizin tamamen suçsuz olduğunuzu biliyor. Siz de suçunuz olmadan meydana gelen bu kazadan ötürü elinizden gelen iyiliği yapmak istiyorsunuz. Anneanne kızını ve torununu kaybetmiş durumda. Siz kızının yerine geçeceksiniz. Evet ama benim kendi annem var. Hukuk yönünden davamızı etkilemez. Biz zaten şu anda adli makamları değil de basını düşünüyoruz. Ben size bir muhabir gönderirim. Hikaye yarınki gazetelerde çıkar. Biz de budalaların yeniden sempatisini kazanmış oluruz. Yarın mı? Ne sandınız ya? 3 saat daha beklersek her şey biter. Siz hemen gidin. İhtiyar uyuyorsa bile kaldırın. Onu kandırır kandırmaz telefon edin. Muhabir hemen gelir. İşi gece yarısından önce halledelim, yoksa yarınki gazetelere yetiştiremeyiz. Nasıl giderim ben şimdi? Gitmekten başka çareniz yok. Bayan Valler, sizi uyandırdım mı yoksa? Uyumuyordum ki. Saat 10. Olmuş mu? Burada yalnız mı oturuyorsunuz? Evet. Eşiniz hayatta değil mi? Hayır, savaşta. Belki de sonradan öldü, bilmiyorum. Esir düşmüştü, geri dönmedi. Bilemezsiniz ne kadar üzgünüm. İnanırım. Şimdi yapayalnız mı kaldınız? Evet. Size yardım etmek istiyorum. Nasıl edeceksiniz? Ölenleri diriltemem tabii. Evet, ölenleri diriltemezsiniz. Bak, çocuğum yok benim. Ama bir gün olabilir. Bayan Valler, beni evlat edinin. Size bakarım, otomobil, ev alırım. Size gerçekten bir evlat olurum. Ne olur istediğimi kabul edin. Hanna Esmer'di. Efendim? Benim kızımın güzel siyah saçları var. Benimkileri siyaha boyatırım. Onun kendi rengiydi. Simsiyahtı. Kazada suçum olduğuna inanmıyorsunuz değil mi? Sizin suçunuz yok da kimin vardı? Çocuk kendi fırladı arabanın önüne. Olabilir. Ama arabanızla siz kalkıp gelmesiydiniz, torununla kızım şimdi şurada uyuyor olacaklardı. Buna rağmen siz bana araba almaktan söz ediyorsunuz. Ne yapayım ben arabayı? Artık dünyada hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şey de istemiyorum. Eşimle 20 yıl evli kaldık. Gitti geri dönmedi. İki oğlumdan biri çocuk felcinden öldü. Öbürünü de bomba parçaladı. Kala kala hanayla küçük Walter'im kalmıştı. Bütün eğlencem oydu. Size evlat olmak istiyorum. Evladım değilsiniz ki. Size her şeyi verebilirim. Neyi? Seyahat. Mısır'a, Hindistan'a, Hawaii'ye param bol benim. Seyahati ne yapayım ben? Para ne işime yarar ki? Ama sizin için bir şey yapmam gerekiyor. Yoksa herkes ne der? Beni anlamaya çalışın. Herkes söyleyeceğini söyler. Onun çaresi yok. Ama ben film artistiyim. Bütün şöhretim, bütün hayatım halkın benim için söylediği sözlere bağlı. Öyleyse benim için değil de kendiniz için manevi evladım olmaya kalkışıyorsunuz. Benim için de şüphesiz önemli ama ben asıl... Kendinizi düşünüyorsunuz, şunu itiraf edin. Gazeteler sizin için zavallı talihsiz ihtiyarı bağrına bastı desinler istiyorsunuz. Ben değil, ben değil. Menajerim istiyor. Ben size gerçekten yardım etmek istiyorum. Bana yardım edemezsiniz. Zaten siz de aslında benim size yardımda bulunmamı istiyorsunuz. Yoksa para kazanamayacaksınız. Güzel otomobilinizi de satmak zorunda kalacaksınız. Onun için de bana manevi evlat olmak zorundasınız, öyle değil mi? Evet. Bu sizin için çok mu önemli? Ölüm kalım meselesi. O halde sizi manevi evlat edindiğimi gazetecilere açıklayacağım. Doğru mu söylüyorsunuz Bayan Waller? Çok. Ama çok büyüklük gösterdiniz. Öyleyse kazada suçsuz olduğuma inanıyorsunuz. Asla. Tek suçlu sizsiniz. Yok. Bunu söyledikten sonra gerisinin değeri yok. Korkmayın. Başkasına söyleyecek değilim. Bu iş Tanrı'yla sizin aranızda. İşte böyle. Münih'e telefon ettim. İki muhabir geldi. Bayan Waller her şeyi anlattı onlara. Kazada bir suçum olmadığını, buna rağmen ölen kızının yerini doldurmak istediğimi söyledi. Jakob Mayer işi enfes idare ettiğim için geldi, elimi öptü. Hemen arkasından da gözünü kırpıp güldü. Talihim varmış Peggy. Hem de büyük talih. Kaç para istedi ihtiyar? Hiç. Hiç mi? Öyleyse bu iş sonunda sana daha pahalıya mal olacak. Tam tersine. Bütün meselenin basın için tertiplenmiş bir oyun olduğunu, aslında beni evlat edinmeyeceğini biliyor. Peki ama bunun için senden hiç para istemedi mi? Hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Onun için tek değeri olan şey kızıyla torunuymuş. Onlar da öldü. Ah, öyleyse bu senin için büyük talih denecek bir sonuç değil. Tesadüf karşına yarı çılgın bir bunağı çıkardı. Ömrümde böyle şey duymamıştım. Bu sözleri işittikten sonra bittim. Aynı akşam Mayer'in yarı çılgın bunak dediği Bayan Waller bana geldi. Çünkü iyi bir insandı. Yatağımın ayak ucuna oturup benimle konuştu. Eşimle 20 yıl evli kaldık. Hastanede çalışırdı. Keman çalarken saçı sağ gözünün üzerine düşerdi. Oğullarımdan büyüğü resim yapardı. Küçüğü de futbol oynardı. Şimdi Hanna da öldü. Küçük Walter'im de. Bütün eğlencem oydu. Bu iş artık Tanrı'yla sizin aranızda. Elektriği açınca yok oluyordu. Kapayınca gene geliyordu. Arkasında kapkara bir halka halinde büyük anneler oturuyordu. 202 ters, 202 ters. Evet, 202 ters. Kulübelerin parolası. O günden beri durmadan bir gün Bayan Waller gibi ihtiyar olacağımı düşünüyorum. Ama büyük annelerin çevresinde olmayacağım. O çevre şimdi kaçtığım oranda kendine çekmeye başladı beni. Ama bunun nedenini saçma olduğunu Bayan Waller bana ispatladı. Kızıyla torununun kaybı onda yaşama isteği bırakmadı. Gene de Bayan Waller bana bu çevreye başka bir gözle bakmamı sağladı. O çevrenin başka bir büyüsü var. Ben de... Dün çöplükte ihtiyar bir kadın bulunmuş, güçlükle Bayan Peggy Schultz olduğu tespit edilebilmiştir. Bayan Schultz'un yanı başında 5 tane pis havuç, kırık bir midye kabuğu, 10 tane eski kanepe yayı bulunmuştur. Bayan Peggy Schultz çöplükte yatıyor. Ne modern. Hayat demek o demek. Ne harika. Evet. Sırf kendi için yaşayıp yanında 5 havuçla gebermek ne harika. Sen ne dersin bu işe ihtiyar Karyola? Senin şerefine Karyola. Bende de olur, Bende doğrulur, bende ölünür. Emir yukarıdan gelir. Tanrı'nın dediği olur. Onun önünde eğil, ona uy. Doğulur, doğrulur, ölünür. Doğulur, doğrulur, ölünür. 202 ders. Mutluluk kulübesi. Artık bana onu teklif eden yok. Hayalini kurduğumuz yüksek hayat aslında ne kadar alçak. Bayan Valner olmasaydı ben aslında alçak olan o yüksek hayatı elde edebilecektim. Yatağımın kenarında oturduğu geceden beri tuttuğum eski yolda gidemiyorum. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı benim için. Yalnız Bayan Valner'in anlamı var. Hollywood'da ne yapayım ben şimdi? Sinema neme gerek? Dünyada ne işim var? Kendimi öyle gereksiz hissediyorum ki. 10 tane yay, bir kırık midye kabuğu. Çöplükte, çöplükte ne harika! Lüks hayat, konforlu hayat. Sanki hayatın amacı konformuş gibi. Kulübe bana feci gibi görünmüştü. Hayat da yavan. Şimdi ise Bayan Valner her gece yatağıma oturuyor, kafamın bir kenarına attığım şeyleri yeniden ortaya çıkarıyor. Hele Hans'la geçirdiğim saatleri. Sana yosunla menekşeden yapılmış bir saray armağan etmek istedim ama sen ona kulübe dedin. Çünkü sen kendini dünya, benliğini gökler, başarını tanrı sandın. Benim sarayım küçücük, sıcak bir yuvaydı ama sonsuz olacaktı. Çünkü büyük düzenin içerisine güvenle yerleşecekti. Sen de anneler sırasına girecektin. Karanlıklardan çıkıp karanlıklara doğru uzayan ama sonunda ışığa kavuşan bir sırada olacaktın. Birbiriyle uyuşanlar için dünyanın biricik ışığı sevgi ve alçak gönüllülüktür. Kulübelerin ışığı. Kendini unut, tekrar gir sıraya. Bir hiç ol. 15 mumluk ampulde gerçek ışığı görebilen daha akıllı insanlardan yararlan. Çok işte. Yalnız eşyalar konuşmakla kalmıyor, hayaletler de dolaşmaya başladı. Şu odada biraz daha ışık olsa. Burada gördüklerimin hiçbiri gerçek değil. Karyola konuşmuyor. Ayna ise bir cam parçası. Bayan Valner ile Hans Koch yalnız benim hayalimde. Belki de bu deliliğin başlangıcı. Hiçin eskisi gibi olamıyorum. Şu benim gözlerimi açıp gönlümü bir türlü açamayan kim? Beni şu düşman gibi gördüğüm dört duvar arasına kim koydu? Büfeden, karyoladan, aynadan, bir de hayaletlerden başka bir şey yok. Hayalet mi dedin? Adım Peter Moore. Kedi adı gibi. Parolam Neşe. Üzüntülü görünüyorsun Peggy. Üzüntülü değil, umutsuzum. Bir yerden öğrenmiştim. Umutsuzluk affedilmeyen tek günahmış. Yanlış bir düşünce Bay Moore. Umutsuzluk bir başlangıçtır. Siz yosunla menekşeden yapılmış sarayınızda her şeyi yeşil ve mor görüyorsunuz. Hayatımda bir anlam olsun istiyorum. Bir katalog getirt. Kirayla film veren firmalar olduğu gibi anlam kiralayanlar da var. Eski modeller daha ucuz, yeni modeller tabii daha pahalı. Öyle kimseler biliyorum ki Peggy, bir yıl öncesinin anlamıyla hiçbir zaman görünmek istemezler. Bu insanlar şimdi dört kapılı, otomatik vitesli Zen Budist markalı otomobillerle dolaşıyorlar. Budist dediğiniz de aklıma geldi. Ben değişik savaşlarda giyilen üniformalar üzerine bir yazı okumuştum. Hoşuma gitmişti. Çok dinlendiriciydi. Sağımda Malaga ışıkları parıldıyor. Duvarın içinde bir faz kandili yanıyor. Ayaklarımın altında deve tüyünden bir yastık. Hiçbir iş yapmadan oturmak kadar güzel bir şey yoktur dünyada. Sen gelenekleri seviyorsun Erskine. Ama gelenek anlam demek değildir. Her geçen saat siyah kadife bir perdeye bürünmüş gibi. Ona dokunan kör oluyor. Arkasını dönen donuyor. Ona seslenen içerisine girebiliyor. Çünkü yalnız sözler harikalar yaratabiliyor. Ben şair değilim Hans. Yalnız seyret Peggy. Katılma. Yalnız seyret. Ayaklarını deve tüyü yastığın üstüne uzat. Çiçekler insanlardan daha güzel. Gözlerimi birkaç kere kırpıp bir iki kere de yutkunursam karşımdan yok olurlar. Gittiler işte. Yalnız büfe orada. Evet, ben büfe buradayım ve emrediyorum. Büyük annenin kocaman et bıçakları var olmanın en büyük kanunudur. Ben büfe haber veriyorum ki büyük babanın kartpostal albümü geleceğimizdir. Başka türlü düşünen aforoz edilecek, taşlanacak, hayaletler onu öldürecek. Akıl hastanesi ya da büfe. Sarhoş oldum ben. Bayan Peggy Schultz, yanında 5 tane pis havuç, kırık bir midye kabuğuyla çöplükte bulunmuştur. Doğru dürüst ayakta bile duramıyorum. Ama kalkıp şu elektriği söndüreyim, yoksa eşyalardan rahat yok bana. 4 duvar. Beni tutun da şu elektrik düğmesini bulayım. Seni tutuyoruz. Zaten onun için buradayız. Yarın yeni bir gün. Ertesi gün de gene yeni bir gün. Konu hep aynı. Işık sönsün, ışık sönsün. Karyola sana geliyorum. Doğmak, doğurmak, ölmek. Rüya görmeyeyim ne olur. Çok zayıfım. Çok yalnızım. Son lambayı da söndürdüm. Karanlık. Keman çalarken saçı hep sağ gözünün üzerine düşerdi. Freddy resim yapmasını severdi. En büyük eğlencem. Eğlencen de nasıl olsa bir gün ölecekti. Belki 70 yıl sonra, ama gene de ölecekti. O da büfeyle çöplük arasında bir seçme yapma zorunluluğundan kaçınamayacaktı. Onları da büyük annenin et bıçakları ya da kırık kanepenin kopuk yayları bekleyecekti. Kulübenin kapısı hepimize açık. 202 tersliği yiyip içip doğurup ölmekle geçen kısa hayat. Kulübede mutluluk kendini göstermeden uyumaktı. Kulübeyi beğenmeyip içinde et bıçakları duran büfeden kurtulmak istedin mi, sıradan çıkar, bir zıplarsın, iki zıplarsın, sonunda kendini çöplükte bulursun. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben çalıştım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu iş Tanrı'yla sizin aranızda. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tanrı mutluluğu kulübenin içine gizleyip beni ne diye zıplamaya doğru itiyor. Bu zıplayış beni hayvandan ayırırken kendime insan diyebilmem için çöplüğe mi düşmem gerekiyor? Tekrar küçük bir kız olup bana sevgiyle bakan bir babaya benzeyen Tanrı'ya gözlerimi kaldırıp çaresizliğimi söylemek, onun da beni dinleyip anladığını görmek isterdim. Ellerimi kavuşturup bir dua edebilseydim. Aman neyse, yukarıdaki sustu nihayet. Bu böyle giderse doktor çağırmak gerekecek. Bu Peggy bayağı deli. Eve geldiği zaman ayıkla, ağzı kokmuyordu. Sarhoş olsaydı ben anlardım ama odasına girer girmez gene başladı konuşmaya. Ben de ara sıra konuşurum, hele yemek pişirirken. Ama böylesini görmedim. Dinliyor musun beni? Efendim? Beni dinliyor musun dedim. Tabii dinliyorum. Gazeteden başını kaldırdığım bile yok. Ben seni duyuyorum. Gazetede ne var o kadar ilginç? 15 yıldır aynı haberler. Sen beni dinle. Peggy bir zamanlar Hollywood'a bile gidecekmiş. Sonra her şey bir çırpıda değişmiş. Ne film çevirmek kalmış, ne de adını işiten. Ölmüş gibi sanki. Duydun mu? Duydum. Yukarısını demek istedim. Ne oldu? Ağlıyor. Olabilir. Sonu böyle olur işte. Yüksek ata binen gece böyle hüngür hüngür ağlar. Bırak şu elindeki gazete parçasını. Ne diye gazeteyi elimden çekiyorsun öyle canım? Ne var orada? Ver şu gazeteyi. Mektup. Nereden çıktı şimdi bu birdenbire? Besbelli postacı koyarken gazete sayfalarının arasına sıkışmış olacak. Bırak şu kenara. Herhalde faturadır. Değil değil. Yukarıdaki ne gelmiş? Gazeteyi ver. Al. Bayan Peggy Schultz, gönderen Hans Koch. Kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğrayacak. Film şirketinden gelmişe benzemez bu mektup. Her gün yeni bir fırsat çıksa diye bekleyip duruyor ama artık ondan geçmiş. Çok şükür gazeteyi bitirdin galiba. Bitirdim. Elektriği söndüreyim mi? Söndür. İyi geceler. İyi geceler.